Günaydın. Karaman, Ermenek'te yaşanan maden faciasıyla Mayıs ayında Soma'da 301 madencinin ölmesinden sonra başlatılan Change.org Taksim Soma Son Olsun kampanyasına destek büyüyor. Hilal Atıcı'nın yürüttüğü kampanya, Türkiye'nin 19 yıldır masada duran Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yani ILO 176 numaralı Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi'ni imzalamasını ve sözleşmenin uygulanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyor. Sözleşmeyle maden işletmesi sahiplerine ve hükümetlere önemli sorumluluklar getirilecek. Karaman Ermenek'te yaşanan son facia ile beraber Hilal Atıcı kampanyasıyla ilgili şu gelişmeyi paylaştı. Gün geçmiyor ki Türkiye'de iş kazası ve ölümler duymayalım. Ailesinin geçimini sağlamak için çok zor işlerde çalışmak zorunda kalan insanlar ölümle burun buruna çalışıyor. TÜİK'e göre en yüksek kaza oranı ise madencilik sektöründe. Sadece 2013 yılında madenlerde irili ufaklı 13.000 kaza gerçekleşti. Madenleri işletenler maliyetleri düşürmek için güvenlik önlemlerini gevşek tutuyor. Ve inanın bu dünyanın her yerinde böyle değil. ILO'nun yayınladığı rakamlara göre Türkiye 2008 yılına kadar dünyada 3. olduğu maden kazaları sıralamasında son 3 yıldır Çin'i de geçerek dünyada ilk sıraya yükseldi. Bu tabii matah bir şey değil. Ekmeğini onuruyla kazanan insanlarımız için yaşam bu kadar ucuz olmamalı. Ne de olsa can güvenliği hepimizin en temel ihtiyacı. Hükümet bir takım tedbirler açıklıyor ama uluslararası anlaşmalar hukukta her zaman gelir geçer sözlerden veya uygulandığı belli belirsiz yönetmeliklerden daha güçlüdür. Sizden ricam bu kampanyayı yaygınlaştırmanız. Ne kadar çok kişi olursak hükümeti ikna etme şansımız o kadar yüksek olur. Haydi şöyle başlayalım. Bugün bu kampanyayı 5 arkadaşınla paylaş. Bu küçük adım ama belki bugün attığın o küçük adım yarın bir hayat kurtarır demiş Hilal Atıcı bu kampanyasında. Kampanyayı change.org taksim soma son olsun adresinde bulabilirsiniz. Hilal imzanı attıktan sonra veya attıysan da imzanı en az 5 arkadaşınla paylaşmanı rica etmiş bu kampanyasında. Sırada günün ikinci kampanya haberi var. Bu haber İstanbul Bebek'ten geliyor. Bebekliler Derneği tarafından başlatılmış ve Bebek'te yapılması planlanan tekne parkına hayır diyor kampanya. Şöyle bir açıklamaları var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İş Park şimdi de denizlere el attı. East Marine adı altında Bebek koyuna ve kıyılarına 300 teknelik ve 150 araçlık hiçbir şekilde kabul edilemez bir yapılaşma girişiminde. Bilim insanlarına ve denizcilere göre İstanbul Boğazı dünyanın uluslararası trafiğe açık en dar ve en tehlikeli geçitlerinden biri. Yıllar içinde Boğaz'da pek çok ölümcül çevre faciası yaratan gemi kazaları yaşandı. Günümüz radar sistemine rağmen Boğaz'da deniz kazaları riski devam ediyor. İnsan faktörü, dümen kilitlenmesi gibi mekanik arızalar, akıntılar, sis ve fırtına gibi olumsuz hava koşulları her an Boğaz'da kazalara neden olabilir. Uluslararası su yolu olarak Boğaz'da senede 50 bin gemi geçiyor. Bunlardan 10 bini tehlikeli kargo taşıyor. Her geçen gemi Boğaz kıyılarındaki insan yaşamı, tarihi yapılar ve çevre açısından birer risk. Bebek, Boğaz'ın en dar yerine yakın olan çok eski tarihi bir yerleşim yeri. Semtimiz yıllar içinde nice deniz kazaları yaşadı. Tekne parkta bağlı olması düşünülen 300 teknenin her biri için ortalama 400 litre yakıt olduğunu varsayarsak, tehlikeli yük taşıyan bir geminin kaza yapması halinde meydana gelecek zincirlemeye patlamalar ve yangınlar sadece denizde kalmayacak. Tüm bebeklerin can ve mal güvenliğini tehdit edecek. Her geçen gün yoğunlaşan Bebek sahil yolu trafiği tekne parkının yapılmasıyla tamamen felç olacak. Bebek iskelesine şehir hatları vapurları yanaşamayacak, iskelemizin kullanımı kısıtlanacak, toplu taşımada deniz yolu kullanımımız elimizden alınacak, zehirli tekne boyaları ve kimyasalları, kaçak boşaltılan sintine suları çevreyi kirletecek ve deniz canlılarıyla birlikte biyolojik dengeye zarar verecek. Semtimize gelen her vatandaşın sahil şeridinde yürüme ve bebeğin doğal güzelliklerine yaşama hakkı da elinden alınıyor. İleride East Marine'in özelleştirilmesi halinde kıyılarımız halkın elinden alınıp satılmış olacak. Bebek Derneği, Bebek semt girişimi olarak bu olumsuzlukları bebeğe dayatan İş Park ve East Marine'e dur diyoruz diyorlar bu kampanyalarında. Ve evet gerçekten anlaşılan son derece feci sonuçları olabilecek bir çalışma gibi görünüyor. Üçüncü kampanya ise Türkiye'de yaşayan herkese ilgilendiriyor. Mücahit Avcı İçişleri Bakanlığı'na hitaben başlatmış ve kampanyasıyla yeni çipli kimliklerden alınacak olan 18 liralık bedelin kaldırılmasını talep ediyor. Avcı kampanyası ile ilgili bizler zaten vatandaşız derken şöyle devam etmiş. Aralık ayından itibaren dağıtılmaya başlanacak çipli kimlik kartıyla 1976 yılından beri hayatımızda olan mavi ve pembe nüfus cüzdanları geçerliliğini yitiriyor. 10 yıl kullanım süresi olan yeni kimlik kartlarıyla vatandaştan periyodik olarak para kazanmayı amaçlamakta olan devlet, vatandaşa hizmet görevini ihlal ediyor. Her vatandaşın vergi ödemek gibi bir görevi var ise, devletin de vatandaşa hizmet etme görevi vardır. Vatandaşı gelir kapısı olarak gören bu uygulamaya son vermek için kampanyamıza destek olun, diyor Mücahit Avcı. Ve gelelim son kampanya haberine. Niğde Barınağı'ndaki vahşete son verilmesi için başlatılan bir kampanya vardı, belki hatırlarsınız. Işın Görmüş başlatmıştı. Barınaktaki ölü köpeklerin diğer köpeklere yedirildiği haberi üzerine Niğde Belediye Başkanı'na yönelikti bu kampanya. Şu ana kadar 51.642 kişi de imzalamış. Bayağı ilgi görmüş bir kampanya. Bir güncelleme var, bakalım ne diyorlar. Niğde'deki hayvanların derdine ortak olduğun ve harekete geçtiğin için teşekkürler demişler. Sana hızlıca bazı haberler verip bir adım atmanı isteyeceğim. Niğde'deki canların sesini duyuran 51.218 kişi olduk. Durup hayıflanmak, üzülmek, söylenmek yerine harekete geçtik. Sen olmasan, attığın imzayı gören başka insanlar görüp katılmasa bu sayılara asla ulaşamazdık. İyi ki varsın. Şimdi belediyeden ve barınaktan aldığımız habere göre olumlu gelişmeler var. Attığımız her imza, tweet, Facebook paylaşımı işe yarıyor demek. Şimdi daha çok bastırmaya ve belediyeye sormaya devam etmeliyiz. Niğde Barınağı'nda olumlu haber ne zaman gelecek? Hemen şimdi aşağıdaki bu haberi tweet ve Facebook'ta paylaş. Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'a seslen. Niğde Barınağı'nın son durumunu ve ne zaman güvenli, temiz bir barınak olarak hizmet vermeye başlayacağını sor. Haberleşmek üzere, sevgiyle demiş. Işın Görmüş bu kampanyasında anlaşılan buradan iyi haberler alınabilir ama biraz daha bastırmak gerekiyor galiba belediye başkanının elini çabuk tutması için. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası da siz başlatabilirsiniz. Esen kalın.